राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् मन मन बात तो आई है, अच्छी है, खुश आ रही है। तुम्हारे मन में आई थी, पूछो। आपने फरमाया था कि वो सबको प्राप्ति है। हाँ। तो इसका अनुभव करने के लिए है? इसका अनुभव करने के लिए हाँ। जैसे है जैसे था मानो जैसे है वैसे होना है। हाँ। इसका क्या रहस्य? देखो, ख्याल करके सुनना, ध्यान दे करके सुनना भाई। कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। इनमें अनेकता रहती है, परंतु अपने में अनेकता होती है क्या? कभी देखता हूँ, कभी सुनता हूँ, कभी खाता हूँ, कभी पीता हूँ, कभी सोता हूँ, कभी बैठा हूँ, कभी चलता हूँ, कभी बोलता हूँ, कभी विचार करता हूँ, कभी ध्यान करता हूँ, कभी चिंतन करता हूँ, कभी समाधि ले लेता हूँ, समाधि कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो ये अलग अलग होती है संपूर्ण क्रियाएं, परंतु अपने आप में भेद मालूम देता है क्या? ख्याल करो, अगर देता हो तो बताओ। क्रियाओं में तो अभेद नहीं मालूम देता, स्वयं में भेद नहीं मालूम देता। खाता हूँ पीता हूँ ये भी दो है, चलता हूँ बैठा हूँ दो है, जगता हूँ सोता हूँ दो है, बोलता हूँ चुप रहता हूँ दो है, कभी गुस्सा आ जाता है कभी शांत हो जाता हूँ दो है, कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है दो है। ये दो दो होने पर मैं भी दो होता हूँ क्या? बोलते समय मैं दूसरा हूँ, चलते समय दूसरा हूँ, भोजन करते समय दूसरा हूँ, जल पीते समय दूसरा हूँ, ऐसा होता है क्या? तो अपने होने जैसे में सिद्ध होना प्रश्न आपने समझा नहीं। प्रश्न ये है कि जैसे है वैसे रहना है और कुछ नहीं करना है, है जैसे रहना है। तो है कैसे? अनेक क्रियाओं में अपना होनापन एक रूप रहता है ना, कुछ बदलता है उसमें? ये केवल सुनना नहीं है, सुन करके सोच करके समझ करके और अनुभव करना है कि क्रियाएं तो एक एक से विरुद्ध होती है। कभी चलता हूँ तो कभी बैठा हूँ, कभी खाता हूँ तो कभी पीता हूँ, इसके सिवाय कभी रोगी हूँ कभी निरोगी हूँ, कभी सुखी हूँ कभी दुखी हूँ, कभी मैं जानकार हूँ कभी मैं अनजान हूँ, कभी ऐसा है कि वो बहुत जानता हूँ, उसमें कभी कभी आता है कुछ कुछ नहीं जानता। इतने दिन अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं हुआ, कुछ हो बहुत लाभ हो गया, ऐसे होता है कि नहीं? ये तो तरह तरह के होता है, परंतु आप भी तरह तरह के होते हो गया। आप स्वयं और तरह के होते हो, सुख दुख भी आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, परिस्थिति की परिवर्तनशीलता देखने में आती है, पर अपने में परिवर्तन देखने में आता है क्या? अगर आपने बदले तो फिर दूसरा कैसे अनुभव करेगा? एक के साथ रहेगा, सुख के साथ रहेगा तो दुख के साथ नहीं रहेगा, दुख के साथ रहेगा तो सुख के साथ नहीं रहेगा। दोनों का अनुभव होता है तो सुख के साथ रहता है, दुख के साथ रहता है, तो सुखी दुखी नहीं होने से सुख दुख के साथ रहता है। सुखी हो जाएगा तो दुख के साथ कैसे रहेगा, दुखी हो जाएगा तो सुख के साथ कैसे रहेगा? तो है जैसे रहना है कैसे है कि सब क्रियाएं करते हुए जागृत स्वप्न सुसुप्ति होते हुए धनवत्ता निर्जनता होते हुए विद्वत्ता मूर्खता होते हुए अज्ञता विज्ञता होते हुए अपना है जो ही जैसा है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है जैसे रहना की बात है, इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम कल्याण है, उद्धार है जैसे रहना, बस जैसे रहते हो वैसे ही रहना है, रहते ही हो तो फिर बाकी क्या रहा? बाकी उन क्रियाओं के साथ में मिल जाते हो, ये रहा, ये गलती रही। मैं बोलता हूँ तो अभी वक्ता हुआ, वो सुनता हूँ तो श्रोता हुआ, तो एक को बांध लेता हूँ, जैसे मैं सुनाने वाला हूँ आप सुनने वाले हैं, आपको कह दिया जाए यहाँ झाड़ू लगाओ या साफ करो जगह को, आप साफ करने लगे मैं भी लग जाऊं तो शर्म आती है कि मैं कैसे लग जाऊं, ये सुनने वाले करते हैं, मैं तो सुनाने वाला हूँ। तो सुनाने वाले को पकड़ लिया ना, उसको पकड़ ली तो ये पकड़ नहीं रहे, थकड़ हो जाओ, ये रस्म हुई फकर सोई फिकर रही है, एक रसी के साथ गुले मिले नहीं। एक श्लोक था भाषणी का, विपत्ति धैर्य मथाभ्य क्षमा, विपत्ति आ जाए तो उसमें धीरज रहे, इतना भी नहीं। छोटा बाला होता नदी होती, छोटी पानी ज्यादा होता तो बाहर निकल जाता पानी, सुपुर सबको नदी का सुपूरा मुस्कांजलि मूसा होता है, वो आत्म पकड़ दे अगर दाना पकड़ दे दीवार का, ओके मक्खी दाना पकड़ दे तो हो जाता, वो माता ही नहीं ठीक तरह से, जैसे मूंग मांस मा जाए जो मक्खी दाना माता नहीं तो सुपूरा मुस्कांजलि मुस्कांजलि पूर्ण हो जाती है, बड़ा बेहतर जोर लगे पूरा हो जाता, बाहर निकलने लगता है। जैसे तराजू तोलते हैं थोड़ा अगर यही हो जाए, थोड़ा अटने से यही हो जाए, थोड़े थोड़े से टूट जाओ, ऐसी अवस्था होती है, ये है खतरनाक अवस्था। अनुकूलता मुझे राजी हो गई, प्रतिकूल मुझे नाराज हो गई, कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए, कभी राजी हो गए कभी नाराज हो गई, है जैसे नहीं रहे, मतलब तो है जैसे रहना है ना, तो आप है जैसे ही रहे कि नहीं? ये बदलता है तो बदलता है तो बदलता है जिसकी सत्ता नहीं है वो उत्पत्ति विनाशशील है और नहीं बदलता उत्पत्ति विनाश रहित है जैसा ज्यों का त्यों रहता है उसमें फर्क पड़ता ही नहीं ये अनुभव है कि नहीं जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है अनुकूल का प्रतिकूलता आती है आदर निरादर होता है प्रशंसा निंदा होती है कभी सत्कार होता है आदर होता है किसी से हटो कहाँ खा गया बीच में यहाँ से हटे यहाँ से कैसे बता बीच में ऐसा कह दिया हो आइए जाओ हो आओ मैं तो पहचाना नहीं आओ हो तो अपन फर्क पड़ता है नहीं मन में ये रंग बदलता यही भक्ति है रंग बदले ही नहीं तिरस्कार दे धक्का दे तो हो जाए एक संत थे एक ने विचार किया कि ये बातें तो बनाते हैं बड़ी बड़ी पर देखूं मैं इधर कैसा होता है तो कहा महाराज कल सुबह भोजन करने के लिए हमारे यहाँ आओ निमंत्रण भोजन के समय 9-10 बजे आप पधारो चले गए तो आदमी कह रखा ना आने वाले वो धक्का देना का कहाँ आ गया बोला कहाँ आ जाए निकल यहाँ से तो बोल के कैसे आ गया भीतर चला जाता ऐसे ही धक्का निकाल दिया उसको निकल यहाँ से आ गए यहाँ पर कैसे तेरा बाप का घर है कैसे घर है यहाँ निकल गए दूसरे दिन का महाराज हमारे भिक्षा करने के लिए आओ 9-10 बजे आ जाना आप ठीक है आ जाएंगे आया तो महाराज कल आए नहीं आया कल आया था मैं तो महाराज तो मेरे को तो ख्याल नहीं है और ऐसा हो भोजन किया ऐसे एक दो बार बोला खूब धक्का दिया निकाल दिया कभी बुलाया तो आ गए और भोजन कर लिया तो क्या महाराज आप तो बड़े संत हो निरादर किया तो ये बात वही आदर किया तो ऐसी बात फिर निरादर करके बुलाए फिर आ गए वैसे ही तो बोले इसमें क्या बड़ी बात हुई कुत्ते को तू तू कर देना आ जाए दिलकार चला जाए फिर सोचे फिर आ जाए फिर दिलकार फिर चला जाए फिर चला कर दिलकार के फिर चला जाए फिर तू तू तू कर फिर आ जाए क्या बात है तो ऐसे टुकड़ा जहाँ मिलता देखे हम चले जाते हैं टुकड़ा नहीं मिलेगा वहाँ पैसे चले जाते नहीं मिलेगा इस बार कुत्ते मेरे हमारे क्या फर्क आया आप बताओ इसमें क्या बड़ी बात हुई ये बात है तो है जैसा रहे आदर करे बुलावे तो ही वैसे है जैसे ही निरादर करे तिरस्कार करे धक्का दे तो है जैसे ही है जैसा रहे ये राजीव नाराज है जैसा रही है जैसा है कभी राजी होता कभी नाराज होता कभी खुश होता कभी नाराज हो जाता है कभी थोड़ी थोड़ी अनुकूलता में खुशी प्रतिकूलता में क्षण एक रुष्टा तो तुला यस्तेर खरे मूर्ख एक मूर्ख और एक तुला यस्ती साकड़ी डांडी और एक आदमी दुष्ट उसके एक हो जाए और है जो रहे है जो थोड़े ये नहीं है जो हुआ ना ना इधर था ना इधर था थोड़ा में इधर थोड़ा इधर थोड़ा तो है जो रहे माना है जो सही है कोई आदर कर दिया तो मर्जी उसकी निरादर कर दिया तो मर्जी उसकी अपने क्या मतलब कहीं प्रशंसा कर दी तो क्या मिल गया निंदा कर दी थी, क्या खो गया? आदर किया तो क्या मिल गया? सब निरादर करे तो क्या नष्ट हो गया? उस घट गया तोल कर देख लो, उत्तर उसे ही है कि फर्क पड़े तो माप लो, छोटी से छोटी से माप लो, ठीक है फर्क पड़ा उस ऐसे है जैसे ये तो फर्क नहीं पड़ा भी क्या है जैसा रहा। शरीर तोले तो उतना का उतना, लंबा देखे तो उतना का उतना, थोड़ा देखे तो उतना का उतना, तो है जैसा नहीं रहा, राजी नाराजी हो गए ना। इंद्रिय से इंद्रिय से तो राग द्वेषों के वजह से तो ये राजी और नाराजी हुआ, ठीक और बेठी हुआ, ये गलती हुई। है जैसा रहना है जैसा रहने का नाम है मुक्ति, और उसके साथ दुखी हो जाए सुखी हो जाए ये नाम बंधन। तो बंधन में तो परिश्रम पड़े, मुक्ति में बंधन क्यों, क्या फर्क पड़े? मुक्ति में क्या फर्क पड़े? वो तो है जैसा रहना है, और कभी राजी होना, कभी नाराज होना, कभी गुस्से हो जाना, कभी प्रसन्न हो जाना, कभी माने के दर्द जानता नहीं मेरे को गुस्सा कर दिया। एक संत से कहो महाराज आप हो तो बड़े अच्छे, एक बार बदमाश कौन सी बात कीजिए, गुस्सा करता है, एक बात की कमी है, कमी करता है, क्या कमी है हमारे में, अच्छा क्या कमी होती है, क्या देखी कमी, यही है महाराज। महाराज के समय उस समय लाठी उठा और सब और जाए तो है जैसा नहीं रहा ना। मैंने पुणा तो कहीं रखो भाई, बाहर का संयोग वियोग होता रहे, अनुकूल आती जाती रहे, थप्पड़े खाते ही रहो उसमें से पड़ा, कभी थप्पड़ खा इधर हो गया, थप्पड़ खा इधर हो गया, वह इधर हो गया, तो लोगों में फजीती होगी, आप दुख पाओगे, फायदा क्या निकलेगा? अगर इनमें अदर उदर नहीं हुए तो अपने तो मौज रहेगी, लोग भी आदर करेंगे। उसने माफी मांगी, महाराज कृपा करना मेरी गलती हो गई, मैं देखा संत कैसे गए, देखा एक ने सुना कि वहां अब तक संत रहते हैं, एक तो बड़ी भक्ति थी, बहुत नहीं मैं सुनी उन संतों की, नहीं मैं सुनी तो कभी चलो दर्शन करें, दर्शन करने देखा हुआ था नहीं, जानते थे नहीं, दर्शन करने के तो थोड़े साल जंगल में रहते थे, गांव के बाहर कुटिया थी उसमें रहते थे, तो वो आया बाहर से, तो महाराज उस समय में सोच जा रहे थे, तू मिले जा रहे थे, तो पूछा कि महाराज अमुक बाबा जी यहाँ रहते हैं ना, तो बोले नहीं, कि अमुक वे संत थे, अच्छे संत से सुनते थे, अच्छे संत थे जो कोई कहाँ है कैसे है कैसे है, तो बोले नहीं, वो कैसे भी मैं ही हूँ, बोले कैसे हो रहे, तो कहते मैं कहता हूँ बोलता नहीं, मारी थप्पड़ जी वो बोलते ही नहीं, तो मैं पूछता हूँ यहाँ के, तो भाई पूछो और खोज कर लो, जाओ देखो खोज करो, सोच चले गए, वो भी चला गया, उसने जाकर पूछा कि यहाँ बाबा जी, वो तो अभी सोच हुए हैं, आज वैसे आओ थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी आ गई बाबा जी, वही आ गई, वही आए, और तुम्हारा जो बड़ी कलबड़ी नसीब है, जाकर के पोला पड़ा, तुम्हारा क्षमा करना, क्षमा की क्या बात थी, अपराध क्या हुआ, अपराध क्या, मैं आपको मार दी नहीं तो अपराध क्या हुआ, क्यों आया था, मैं आया हमारा चेला बनने के लिए, तुम्हारा से दीक्षा ले लूं, तो अच्छे संत सुने मैंने, जानता था नहीं, तो अभी उनको मैं गुरु बना लू, संत बना लू, उनसे ज्ञान ले लू, अच्छा ठीक है, तो अपराध क्या हुआ, मैं मार देना, कैसे हांडी लेने को जाते हैं लोग, उस हांडी को बजाते ही नहीं बजाते हैं, ठीक है फूटी तो नहीं है, फिर बैठा बजाएगा नहीं, कहा कि दो पैसे की हांडी को भी बजा कर देते हैं, इसको गुरु बनाना, रास्ता बनाना, उसको बजाए भी नहीं दे रहे तो बजा लेना चाहिए मुझको, क्यों बाजार में रहना धोखा हो जाए, फूटी निकल जाए तो पहले बाजार सो भी जाए तो पता लगे, फिर कोई सबूतों की बात नहीं है। तो है जैसे रहना की ये मतलब हुआ। अच्छा और बोल शंका करो, है जैसे रहना है और कुछ नहीं करना है, कहीं लाना है देना है, सीखना है इनको, सुनना है इनको, रहना है इनको, पढ़ना है जो रहना है, उस है जो रह रहा वो है जो ही रहेगा सदा, और बदलता रहे तो बदलता रहेगा सदा। जिस दिन है जना है जो रह जाएगा उस दिन मौत हो जाएगी। है जो रहना का नाम मुक्ति, और परिस्थिति आकर बदलता रहेगा ना बंधन। इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात है नहीं। तो अपने बंधन में रहना है कि मुक्ति रहनी, मुक्ति रहनी है अपने, मुक्ति रहना है तो है जो रहो भाई, और बंधन में तो सारी मर्जी, सुखी दुखी होते रहो, थप्पड़ खाते रहो, और लोग भी फजीती करेंगे, इज्जत करेंगे। अब बाबा जी फजीती हुई, थप्पड़ मार दी तो ही फजीती नहीं हुई, फजीती हुई महात्मा है संत है। ओ संत पुण्य तो सोरो है, पर भाई क्या नो सोरो है, थप्पड़ मारे तो थप्पड़ है। मारोगे तो नहीं कटेगी। भस्मास होता है, भगवान शंकर से वरदान मांगा, जिस पर हाथ दो ही मर जाए, भस्म कड़ा ऊपर रख दो तो भस्म हो जाए। शंकर का दिल ठीक है तो शंकर के ऊपर रखा ऊपर, या पार्वती अच्छी है कि खत्म कर ले लूंगा, भागी वो शंकर भागी। अब बर्तन तो कह दिया तो कह दिए तो यही, अब कह दिया बस जाएगा सच्चा, भागे जा रहे थे तो क्या करें, भागे फिरे बचाने प्राण, संग भस्मासुर को दे वरदान, भागे फिरे बचाने प्राण, भागते भागते आगे गया जो पकड़ में आया नहीं, बीच में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। याद किया कि महाराज करवा फसोगी मेरे तो विष्णु प्रकट हुए, और तू कहीं भाग कहाँ जा रहा है, कि वो जा रहे हैं क्या क्या, उसके वरदान दिया है मेरे को, कैसा कि जिसके ऊपर हाथ धरे वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दिया है। वरदान तो सच्चा मानता है, तेने परीक्षा की कि ना परीक्षा नहीं की, तो क्या पत्र सच्ची एक ड्यूटी है, फिर सिर पर हाथ धर तो सही परीक्षा तो भस्म हो गया। तो विष्णु भगवान है चतुर, कहिए बड़े शंभु परीक्षा कर से कौन भस्म हो जाऊ, तो परीक्षा कर देखा ही नहीं, वरदान सच्चा है झूठा है कुछ पता नहीं, था देखा नहीं, तो देखा तो नहीं होगा तो देख भगवान शंकर से कहा महाराज ऐसे हरे को ऐसा नहीं देना चाहिए, यू मैंने आपको एक बात बता दी, अरे कैसे परीक्षा करने लगो मेरी लगाओ थप्पड़ मुश्किल हो जाएगी, एक एक आदमी परीक्षा करे तो मेरी दशा क्या होगी। ये है जो रहना सा समझ गए, निर्विकार रहना, आपने क्या निश्चिंत रहना, कर्ण निरपेक्ष होना, निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष हो, निर्विकार रहना। महाराज जी ये भक्तियों की दृष्टि से कहते हो, भक्ति योग और कर्म योग यही होता है, भगवान की इच्छा है, भक्ति योग में भगवान की इच्छा, ज्ञान योग में प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति ये बदलती है। बोलो फर्क क्या है, चाहे प्रकृति बदलती कह दो, चाहे भगवान की इच्छा कह दो, भगवान की इच्छा में एक रस आता है। यूं की वाह वाह, यूं की वाह वाह, मजे है सर। खुलासा तो भाई काम पड़े हुए खुलासा से नहीं है समझने के लिए। समझदस्ती तो काम पड़ने से यहाँ हुए, ठीक समझ दे तो काम पड़ने से यहाँ हुए, नहीं तो शोधों के समेत लाभ लाभ जया जय तत्व युद्धा युद्ध। अर्जुन तो कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं अच्छे तुम हम संग्राम न कैसे सी तथा पाप हो, पाप नहीं कर सकते, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है कि करूंगा तो पाप लगेगा, पाप लगा अब पाप छूटे कैसे, भगवान अटकल बताई कि पाप करने में सारी दृष्टि तो पाप युद्ध करने में आ गए, मारी दृष्टि न करने में आ गए तो सुख दुख के समय के साथ लाभ लाभ हो जाएगा तो युद्ध आयुष नहीं, ये पाप नहीं करनी देते अटकल ये है, करना न करना नहीं है अटकल, समझे। ये भगवान ने अटकल बताई तो दोनों का मतभेद है कि नहीं। अर्जुन तो कहते पाप में आता ही न, भगवान का धर्म संग्राम न कर सी तथा स्वधर्म की पापम से पाप लग जाते हो, पाप मुश्किल हो गई। एक तो कहे युद्ध करने से पाप लगे, एक युद्ध नहीं करने से लगे, तो पाप से बचने का उपाय क्या, कि सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ जया जय तत्व युद्ध युद्ध से नहीं हो पाप। नारायण नारायण नारायण नारायण ये अटकल है, हृदय से रहना। अब हृदय से हम क्या जोर है,